सजाई फूलों की डोलियां, बोलो तुम भी बोलो कुछ मीठी बोलियां। ऐसे क्यों काजे तुड़े क्यों आजे, मौसम को सब है पता। जाने किधर से छुप के नजर से दिल पे कोई लिख जाए, अक्षर प्रेम के ढाई अक्षर प्रेम के। परवाना कह के जलती शमा से